przeszkutor. Do nieba sezonowych gwiazd. Bierzesz gitarę i opuszczasz jedną z nor. Gdzieś w jednym z bezimiennych miast. Tak się zaczyna bieg w scenerii ciągle podłej. Dokoła sztuczny śnieg. Broadway, smoliński Broadway. Gniesie do góry, nagle słyszysz dziwny szmer. Ktoś tuż za tobą ciągle lazła. Z pozycji słusznych robisz z ciebie bałakier. Przegraną kortę w walce klas. I to jest właśnie to. W scenerii ciągle podłej. Nieustający show Broadway, swojski Broadway. Światła, osiągnąłeś to, co chcesz. Panienkom lecą łzy jak groch. Jesteś na szczycie i nareszcie dobrze wiesz, jak może być wysoko dno.